بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، jedno od najvažnijih pitanja i najvrijednijih dijela kojima se približavamo Allahu tabaraka wa ta'ala jeste međusobno savjetovanje i upućivanje na svako dobro, kao i preporučivanje istine i strpljivosti, ustrajnosti i izdržljivosti na njoj, i upozoravanje ljudi i njihovo opominjanje na sve ono što srdi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala i suprotstavlja se njegovim propisima, i upozoravanje na sve ono što ljude udaljava od Allahove tabaraka wa ta'ala milosti. Jedno od vrlo važnih pitanja jeste upravo naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Iako je na ovu temu bilo u više navrata govora, ipak zbog neprimjenjivanja ovih propisa, zbog olakog držanja do ovog vrlo važnog i temeljnog pitanja, potrebno je da se još podrobnije i preciznije o ovome pitanju progovori. Upravo zbog toga što posljedica nenaređivanja dobra i neodvraćanja od zla i nas same zadešava, iako teoretski i u riječima se govorilo o ovome, ali nismo to vidjeli na djelima, tako da posljedica ovoga i nas direktno zadešava. Trebamo u osnovi napraviti razliku između pozivanja na dobro, pozivanja ljudi Allahovim propisima s jedne strane, i s druge strane naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Iz ajeta u Kur'anu Kerimu i hadisa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem vidjet ćemo da je poziv u istinu, poziv u ovu vjeru i primjenu njenih propisa upućen u osnovi pojedincu. U kuranskom ajetu se kaže: "Ud'u ila sabili rabbik", pozivaj. Govor je spomenut u jednini. To jeste svaki pojedinac. Ud'u. Od toga je riječ dova, dua, poziv i molba. U ovom slučaju ovo je poziv u Allahu vjeru. Ud'u, ti pozivaj. A naredba se odnosi ova na svakoga onoga do koga ona dođe. Nakon Allahovog poslanika, ali sada se. Pozivaj na put svoga gospodara. Bil hikmeti, mudro, wal mev'izati, l'haseneti, i lijepim savjetom. Vođadilhum billati hiya ahsan, i raspravljaj sa njima onako kako je najljepše. U drugom kuranskom ajetu kaže uzvišeni Allah: "Wa man ahsanu qawlan", ko je ljepšeg govora? Dakle, ko je men? Radilo se o pojedincu ili o većoj skupini ljudi? Jer men u arapskom jeziku se odnosi na, može se odnositi na pojedinca. وَمَنْ ko je taj ko ljepše, bolje govori od onoga مِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ko poziva Allahu وَعَمِلَ صَالِحًا i čini dobra djela وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ i kaže ja sam musliman. Hadisu Resulullah sallallahu alaihi wasallam kojeg bilježi imam Muslim kaže se بَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَ prenesite od mene makar jedan ajet. To je dostavljanje. To se odnosi na svakoga pojedinca ovoga, na svakog pojedinca ovoga ummeta. Dočim, kada govorimo o naređivanju dobra i odvraćanju od zla, to uz ovo pozivanje nosi još jedno značenje. A to je naredba. A ko naređuje? Onaj koji ima sa sobom snagu. Ima mogućnost. I zato se to zove hisbe. To je jedan veći vid rada. Ne samo pozivanje, nego sprječavanje zla. I podsticanje i poticanje svakoga dobra. Učešće u dobru sobom, podsticanje i poticanje drugih na dobro i sprječavanje zla. I nedozvoljavanje da se to zlo čini. Možemo reći da se donekle ovaj prvi dio vezan za davu, pozivanje ljudi u istinu, kažem donekle i ostvario i uspostavio kod nas. Ali je upitan ovaj drugi dio, i to dobro. A to je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Šta znači naređivanje dobra? El emru bil ma'ruf. To znači da je činiti dobro obaveza ljudima. Ma'ruf u ovome kontekstu je spomenut kao svaka vrsta dobra. U arapskom jeziku ma'ruf je uzeta, ova riječ je uzeta iz glagola arafa ya'rifu, poznavati nešto i znati. Ma'ruf, ono što je poznato. To jeste ono što među ljudima je poznato da je dobro. To je naređivanje na dobro. To je naređivanje dobra i poticaj i podsticaj na to. A isto tako se ne može shvatiti da onaj ko podstiče na dobro da ga sam ne čini. Vidimo ovdje već razliku u obraćanju. Da je u pogledu dave poziva ljudima na pravi put upotrijebljen izraz u jednini. Pozivaj na put svoga gospodara. Dočim, kod naređivanja dobra i odvraćanja od zla, spomenuta je množina. Kako u ajetima, tako i u hadisima. Što znači, međusobno to mora biti uspostavljeno. A vidjet ćemo i kroz hadise, šta se dešava jednom narodu, jednoj skupini ljudi koji ostave primjenu ovoga velikoga propisa. Što znači, teško je i nemoguće praktično ostvariti naređivanje dobra i odvraćanje od zla od strane samo pojedinaca. Mnogi danas nisu spremni zbog hatera ljudi, zbog ovoga ili onoga, nisu spremni s jedne strane podržati i stati uz ono što je poznato i ono što je dužnost i obaveza da se učini. I s druge strane nisu spremni stati i spriječiti zlo bilo od koga i bilo koje vrste ono, bilo koje vrste ono bilo. Ostaje to, dakle, emr bil ma'ruf i nehy anil munkar ostaje kod nas samo na pojedincima. I kad je to tako, onda ti pojedinci nisu u stanju promijeniti situaciju. Oni govore, ali nema podrške. I zato ćemo vidjeti da su svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici, vidjet ćemo to iz hadisa, da su imali svoje pomagače, da su imali svoje ensarije, da su imali one koji su uzimali njihov sunnet, držali se toga i podržavali ga. Nisu stajali nikada po strani. I to je naš veliki musibet koji mi danas kao ummet živimo i doživljavamo. Mi u suri Jasin učimo وَجَاءَ مِنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى i dođe čovjek iz najudaljenijeg mjesta, trčeći, Zato što je shvatio da je to njegova dužnost i obaveza. I da će ga zato uzvišeni Allah tebareke ve taala pitati. Jesa, trčeći dođe. Što ukazuje na važnost toga što će učiniti i na njegovo shvatanje ozbiljnosti toga što on radi. Kale ja kaumi tebi on morseli. I reče, narode moj, slijedite svoje poslanike. I šta je bio njegov konac? Ubili su ga. Ali je podržao istinu. I sada je bio među narodom tim, a za par trenutaka mu se kaže, kile dhulil dženne. Uđi, bi mu rečeno, uđi u džennet. Duše šehidske odmah idu u džennet i ne čekaju sudnjega dana. Duše šehidske odmah idu u džennet. I idu po njemu gdje god hoće. Dakle, za par trenutaka iz ovoga dunjalučkoga okova izašao je odmah u džennet. Bi mu rečeno odmah, odhulil džennet, uđi u džennet. Prvo što on kaže jeste, kale, ja lejte kaumi ja lemu, da Bog do moj narod zna. I nakon što su ga ubili, on njima želi dobro. Nema interesa u njima. Nije rekao, prokleti bili, šta učiniše, da Bog da helač bili, tako dalje. Ja lejte kaumi ja lemu, da Bog do moj narod zna. Bima gaferali rabbi, to što mi je oprostio gospodar moj, jer nema čovjeka bez grija. Vođaleni minal mukrabin. I učinio me od onih koji su počašćeni. Allahovi gosti. Šta je on izgubio? Nije ništa izgubio. Samo je dobio. Izgubio okove ovoga svijeta. Podržao istinu i stao usto u istinu. Isa alaihi salam. Kada mu je došlo teško i najteže, kaže, men ansari ila Allah. Ko će biti moj pomagač? Allahu tebareke ve taala. To jeste njegovoj vjeri. Ko će stati uz mene, uz ovu istinu koju propovjedam i koju pozivam? Danas, nažalost, kategorija koja je najviše izložena u našem ummetu, napadima, zatim spletkama, najviše koji su izlagani azabu na ovome svijetu među ljudima, jesu upravo učeni, jesu daje, jesu oni koji prenose istinu. A najmanje oni imaju u stvari pomagača. I tako je bilo sa drugim Allahovim poslanicima. Uzvišeni Allah nam, govoreći o važnosti ove naredbe, kaže, kuntum hajra ummetin. Vi ste najbolji ummet. Govori o množini. Uhriđet li nas, koji se pojavio među ljudima. Te amuruna bil ma'rufi. Naređujete, sve množina. Nije rečeno, naređuješ ti kao pojedinac. Jer neće biti efekta kao ako to bude samo vezano za pojedince. Te amuruna bil ma'rufi. Naređujete da se čini svako dobro. I podržavate to dobro. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ I zabranjujete svaku vrstu munkera, nevaljalštine, svega što je suprotno ovoj vjeri. I zato mizan i mjerilo svih naših postupaka mora da bude islam. U svakome pogledu. I zato prije nego što bilo što uradimo, moramo sebi postaviti pitanje kakav je šerijatski, kakav je islamski hukum u pogledu ovoga dotičnog pitanja. Pa kada ga saznamo ili kada o njemu razmislimo i upoznamo ga, nakon toga da tako postupimo i nikako drugačije. O to uminu ne bila i vjerujete Allah. Iako je iman u osnovi prije naređivanje dobra i odvraćanje od zla. I važniji od naređivanje dobra i odvraćanje od zla, ali na prvom mjestu je stavljeno naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Ukazujući na vrijednost i važnost toga, jer sam tertib i redoslijed riječi u Kur'anu ima svoju posebnu važnost i značaj. Ako se nešto stavi na prvo mjesto, znači to hoće da se istakne u pogledu toga o čemu se govori. Upravo zbog toga što su mnogi narodi prije nas stradali ostavljajući ovaj veliki princip. Ashabi, ovaj hadis, ovaj ajet Vi ste najbolji narod koji se pojavio među ljudima, odnosi se na sahabe Allahovog poslanika, ali sada sada. Nesumnjivo. Jer oni su tada bili živi, kada su ovi ajeti bili objavljivani, i kuntum, vi ste najbolji umet, to jeste u prvom redu na njih se odnosi. I kuranski ajeti to potvrđuju. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Ako budu vjerovali i radili sigurno i djelovali kao što vi radite, ko vi? Ashabi. Ako drugi narodi budu vjerovali i radili kao što vi radite, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, onda su i oni na pravome putu. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Ako se okrenu od toga na čemu ste vi, onda su oni ti koji stranjaju, a ne vi. Dakle, mi za naše ispravnosti jesu ashabi. Kako su oni među sobom postupali? Kako su oni naređivali dobro i kako su oni međusobno, kako su oni međusobno zabranjivali i sprečavali zlo? Ali ovo se odnosi i na sve druge koji budu u njih oponašali i koji se u njih budu ugledali. Nesumnjivo da su ashabi najbolje shvatili ove ajete i najbolje ih primijenili. I vidjet ćemo da su prvi bili u naređivanju dobra i odvraćanju od zla. Da su prvi bili u svakome dobru. Još znamo u kojem i kakvom vremenu su živjeli. Znamo šta je ta generacija za ovu vjeru dala. Znamo da svaki od njih pojedinačno, kada bi se cijeli ummet danas sakupio, ne može jedno, ne može se porediti sa jednim od ashaba Allahovog poslanika, ali sad sam. Jer ih je Allah posebno odabrao da budu društvo njegovom poslaniku, ali sad sam. I pored toga što je bilo mnogo znanja među njima, što je bilo mnogo učenik, što je bilo mnogo dobrih dijela, oni su u potpunosti izvršavali ove principe. Znači, u današnjem vremenu, kada je skroz drugačija situacija, kada je malo učenih, kada je zla sve više i više iz dana u dan, kada je malo znanja među ljudima, vidimo jednostavno da se ovome principu u mnogo slučaja ne pridaje nikakva pažnja. I narodima prije nas bilo je propisano naređivanje dobra i odvraćanje od zla. Jedan od upisuje uzvišeni Allah tabaraka ve taala neke od njih kaže: min ahli al-kitabi, ima ahli kitabija, kojima je knjiga data prije vas, ummetun qaime, narod jedan, yatluna ayati llahi, koji uče Allahove ajete. Allah ih hvali time što uče Allahove ajete, nisu napustili niti su zapostavili Allahov govor i njegovu knjigu. Jetluna ajatillahi, uči Allahove ajete. Ana el lejli, u toku noći. Vahum jes džudun, i Allahu seđdu čine, Allahu se pokoravaju. Ju'minuna billahi wal yawmil akhir, vjeruju Allaha i u sudnji dan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, i naređuju dobro. Wa yanhauna 'anil munkar, i zabranjuju svako zlo. وَيُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ, i hitaju da čine, natječu se da čine dobra djela. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, to su oni koji dobrima pripadaju. Allah ih naziva da su oni dobri. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, koje god dobro da su učinili, فَلَنْ يُكْفَرُوهُ, neće im zanemareno biti. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ, a Allah dobro poznaje bogobojazni. Doćim drugi, kada su napustili taj princip, bili su prokleti. Zima, ovi su pohvaljeni bili. Ali drugi koji su ostavili ovaj princip, to je bio uzrok njihovog prokletstva. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil. Prokleti su nevjernici među Benu Israilom. Ala lisani Davude, jezikom Davuda, wa Isa ibn Marijem, i Isaa sina Marijeminog. Zalike bima asav wa kanu yatadun, to zato što su bili nepokorni, što su griješnici bili. Wa kanu yatadun, i svaku mjeru, svaku granicu u grijesima i u tome griješenju su prelazili. U čemu se to u stvari ogledalo? Kanu la yatanahawna 'an munkar. Oni jedni druge nisu spriječavali u zlu. Vidjeli bi jedni druge da zlo rade, ne bi im to spriječavali. Ne bi se sa njima zbog toga zamjeravali. Fa'aluhu, čak su i sobom otvorene grijehe činili. Labisa ma kanu yaf'alun. I loše li je to i ružno li je to što su oni činili. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ih je kaznio ovom najtežom, najvećom i najgorom kaznom. A to je prokletstvo. A lan znači udaljavanje od Allahove milosti. I šta može postići onaj koji bude udaljen od Allahove milosti? Takvome spasa nema. Ni na dunjalu koji na ahiretu. Prokletstvo imati. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu kod imami Ahmeda, Ebu Davuda i Tirmizije spominje nam situaciju i slučaj toga naroda koji se olako ponio, koji je olako shvatio i olako držao do ovoga vrlo važnog islamskog propisa. Pa kaže alejhi salatu vesselam, lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi, kada su banu Israil, Israeličani, kada su pali u grijehe, kada su zapali u grijehe, nehethum ulama'uhum, njihova ulema im je to spriječavala i zabranjivala, felem yentehu, a oni nisu prestali s time. To jeste, nisu prestali činiti grije. Nisu ostavili te grije. Feđale suhum. Pa je ta ulema sjedila sa njima. Wa akeluhum. I zajedno sa njima jela. Wa šarebuhum. I zajedno sa njima pila. Dakle, družila se kao da je normalno pita. I ništa se nije desilo. Zamjerili se Allahu. Ne ima veze. Nisu se tebi zamjerili. Ne'udhu billah. Pa su sa njima sjedili, jeli i pili. Falamma ra'a Allahu zalika minhum, pa kada je Allah to vidio da su to činili, kada je to vidio od njih, takav postupak, daraba quluba ba'dihim bi ba'd. Dao je da se udare srca jednih s drugima. ثم لعنهم, zatim ih je prokleo. Zatim ih je prokleo. Nisu dakle takvim svojim postupkom dobili zadovoljstvo ljudi koje su tražili, već su ih ti ljudi u stvari šta? Na kraju zamrzili. Pokušali su da na taj način izblade svoj odnos sa ljudima. Prvo im srećavali zlo, kad ovi nisu prestali ga činiti, onda su nastavili s njima živjeti uobičajeno, normalno, kao da se ništa nije ni desilo. Pa je Allah dao da i taj narod na kraju zamrzi. A zatim, ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ, zatim ih je prokleo jezikom njihovih vjerovjesnika. Davuda va Isa ibn Marijem. Davuda i sina Marijeminog. I onda citira Kur'anski ajet, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, i to zato što su griješili i prelazili svaku granicu u grijesima. I ovo se dešava svakome onome ko bude gledao ljudski hater, onome ko bude nastao ljudima udovoljiti, vidjet ćete da će to možda jedno vrijeme ići, ali samo prividno i privremeno, da će ti ljudi se protiv njih okrenuti i da će na kraju sve zajedno propasti i zajedno prokleti biti zbog takvoga postupka. U drugome hadisu Kaže Allahov poslanik alejhi selam: "Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israil." Prvo u čemu je manjkavost došla Benu Israilu, pomankanje. "Anna ar-rajula kana yalqa ar-rajula fayaqul." Čovjek bi sretao drugoga i rekao mu: "Ja hada, ittaqillaha wa da' ma taf'alu min al-ma'asi." O ti, boj se Allaha i ostavi ono što činiš od grijeha. "Thumma yalqahu," zatim bi ga sreo, "fil gadi," sutradan. "Fala yamna'uhu ma ra'ahu minhu," pa ga ne spriječava ono što je vidio od grijeha pri njemu da ih čini. "An yakuna akilahu wa an yakuna akilahu wa sharibahu wa qa'ida," da jede s njima, da pije i da sjedi. "Falamma ra'a Allahu dhalika minhum daraba qulub ba'dihim ala ba'din thumma la'anahum," dao je da se sudare njihova međusobna srca i zatim ih je prokleo. Upravo suprotno se desilo ashabima Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji su gledali Allahovo zadovoljstvo, koji su naređivali dobro i odvraćali od zla. Šta Allah uzvišen za njih kaže? "Fa'allafa bayna qulubikum," pa je dao da se vaša srca sjedine, kao jedno srce da postanu. "Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana," pa ste postali njegovom milošću, šta ste postali? Braćom ste postali. Istinskom braćom u vjeri. Ne deklarativno, ne partijski, ne iz interesa ovo svjetskog, nego istinskom braćom u vjeri. Dočim oni koji su gledali tuđe zadovoljstvo, takvima je Allah tebareke ve taala dao suprotno da se desi, to jeste da im se sukobe njihova srca i da osjete žestinu jedni od drugih. Opisujući iskrene mu'mine, Allah tabaraka wa ta'ala kaže: "Wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Mu'mini i mu'minke jedni su drugima istinski prijatelji. "Ya'muruna bil-ma'ruf," u čemu se ogleda to prijateljstvo istinsko, temeljno? Na prvom mjestu je "Ya'muruna bil-ma'ruf," naređuju dobro, potiču dobro, učestvuju u svakome dobro. I Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, opisujući u hadisima mnogim to islamsko bratstvo, kaže: "La yahzuluhu," brat, mumini su međusobno braća, "la yahzuluhu," od uslova toga bratstva islamskoga jeste šta? "La yahzuluhu," da ne ostaviš svoga brata na cjedilu. U teškoći možeš mu pomoć, a ti sa strane gledaš da on propadne i gledaš da se njemu zločini i gledaš i uživaš u toj nesreći i iskušenju u kojem se on zadesi. Na prvom mjestu, u čemu se to iskreno prijateljstvo imansko, muminsko ogleda? "Ja moruna bil ma'ruf," naređuju dobro. Šta znači naređivanje dobro? Bilo kakav hajr, da se na njega potiče, oni učestvuju u tome. I sam ajet kuranski kaže: "Vata'awanu," međusobno se potpomažite. Nek to nije samo jedna osoba ili na pojedincima ostalo. "Vata'awanu," međusobno se potpomažite. "Alel birri wa takva," na dobročinstvo i na bogobojaznost. "Vala ta'awanu alel ismi wal udvan," a nemojte se potpomagati na grijehu i na neprijateljstvu. Doći mu ovaj ajet kao da se suprotno shvatio kod nekih ili kod mnogih. Potpomaganje na grijehu, međusobnim gibetom, ogovaranjem, međusobnim dogovaranjem kako pokvariti neke stvari, potpomaganjem na grijehu, potpomaganjem na neprijateljstvu, a ne potpomaganjem na dobročinstvu i na bogobojaznost. A uzvišeni Allah nakon ovog ajta odmah kaže وَتَّقُلَّ bojite se Allaha إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Allah žestoko kažnjava. Što znači ne primijenite li ovo u svome životu? Jednostavno bojite se Allaha i čekajte šta će vas zadesiti, šta će vas zadesiti od Allahove tebareke ve taala kazne. A često i najčešće ta kazna dolazi od iste vrste onoga u čemu je čovjek zgriješio. Od iste vrste onoga u čemu je čovjek zgriješio. Ya'muruna bil ma'ruf. Oni naređuju dobro ili svaku vrstu dobra. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ i spriječavaju zajedno, međusobno, potpomažu se u tome da spriječe i zabrane munker i svaku vrstu nevaljaštine. Jer mala žiška može kasnije izazvati veliki požar ako se na vrijeme ne ugasi. Vi znate, kod vatrogasaca kad ugase vatru ostanu dežurne ekipe da stražari, da nadziru. Zašto? Da se to ponovo u vatru ne pretvori. Tako je slučaj i u društvu. Tako je slučaj među ljudima. Dakle, od male žiške može kasnije proizaći velika vatra koja će uništiti mnoge živote, koja će velike štete ljudima nanijeti. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ to je prijateljstvo njihovo da spriječavaju od zla. Svatanje kod ljudi danas u mnogo slučajeva je suprotno u potpunosti. Jesi li mu rekao, nemoj brate to rad, ne valja to, ne smiješ to, nije u redu ili tako dalje, ti mene ne možeš kaži. Ti nešto imaš lično protiv mene. Ti meni zavidiš. Iznaće ti, Allah zna koliko, opravdanja i odgovora da te optuži što si ti to rekao da to ne valja. Jer dotični sebe smatra i shvata, što je sigurno šeitanovo djelo i njegova vesvesa, nepogriješivi. A to nema ovdje među nama takvoga. Dakle, ne ogleda se prijateljstvo uvijek da se smijem, da sam lijepo s tobom uvijek, da ti, što bi se reklo među našim narodom, laskam, nego je Boga mi pravo prijateljstvo i da se naljutim na tebe i da zaplaćeš od mene i tako dalje, to je pravi ahbab. To je ono pravo što bi trebalo da bude. Doći, mnogi nisu na to navikli, nisu naučeni i onda kažu, on mene kritikuje. Pa ako te kritikuje, pogledaj, je li to na mjestu, je li to u redu, pa se promijeni. Ali nemoj ti vraćati na drugi način, to jeste da optužiš dotičnoga u njegovom nijetu. Da kažeš, e, on mene ne može, pa zato me kritikuje. Vidi je li ta kritika na mjestu, je zasnovana šerijetskim dokazima i na stvarnosti, jako je na mjestu, prihvati je, a ako nije na mjestu, onda odgovori na to kako dolikuje, ali ne smije to takvo shvatanje da bude kritika, znači ne može me. Svaka kritika koja je na mjestu, ona je dobro došla, došla od najmlađeg, došla od najstarijeg, došla od muslimana, pa čak i od ljudne muslimana. Jer se istina priva radi istine, a ne radi osobe koja je dotično to rekla. Dakle, prvo svojstvo tih iskrenih mumina i njihovog prijateljstva, pravoga, istinskoga, jeste da naređuju međusobno dobro i odvraćaju od zla. Vi znate da je čovjek krenuo da posjeti svoga brata u ime Allaha, pa ga melek zasrio, kaže, zašto ideš, kaže, da posjetim svoga brata u ime Allaha, ništa te, kaže, drugo nije navjero na to, kaže, ništa drugo, i Allah mu je podario svoju milost. Dakle, to je to istinsko, iskreno prijateljstvo. Dalje, vojukimune salate, i uspostavljaju namaz, iako je namaz prije naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Ali ovdje se ukazuje na važnost ovoga propisa koji je kod mnogih zapostavljen, zanemaren. Vajutune zekate i daju zekat, vajutijaune Allahe wa rasule i pokorni sa Allahom i njegovom rasulu, ulaike se jerhamuhumullah. Takvima će se Allah smilovati. Jesmo li mi, zapitajmo se o takvi? Naređivanje dobra, odvraćanje od zla, uspostavljanje namaza kako treba i u potpunosti, davanje zekijata i pokornost Allahu te baraka wa ta'ala i njegovom Resulu sallallahu alaihi wa sallam. Nije rečeno u čemu. Nije rečeno pokoravaju mu se u tome i tome. Ovdje je objekat izostavljen. U čemu su mu pokorni? Yuti'u na Allahi wa sallam. Pokorni su u svemu što dođe od Allaha i njegovog Resula alaihi wa sallam. Ne postavljaju uslove. Da kažu, e u ovome ću ti Allahu biti pokoran, a u onome će biti drugačije. Ne može. To više nije pokornost Allahu, nego pokornost tvojim strastima. Dakle, ovo mi je lako, ovo mi je drago, ovo može, a drugo ne može. U tome slučaju bojat se i za ono što si bio pokoran, kako je li ispravno ti, zato što je princip pokornosti, a ne princip u ovome ću biti pokoran, a onome ću biti nepokoran. Dakle, onaj kome si pokoran u ovome, isti ti je taj koji ti je naredio da mu budeš pokoran i u drugome, i u petom, i u desetom, i svakome drugom. Ostavljanjem i napuštanjem naređivanja dobra i odvraćanja od zla. Mi vidimo među sobom. Desi se neko zlo. Desi se neko zlo. I priča okolo se proširi i mnogi pričaju, ali nisu spremni tome zlu da se suprostave. Da stanu zajednički pred njega. I da kažu, to ne može tako. Barem ovdje, a ko će raditi na drugom mjestu, mi ne možemo nikoga pratiti, nismo time zaduženi. Isto podržavanje u dobru. Ljudi, treba to uraditi. Ljudi, problem se taj i taj desio. Zajednički možemo izaći iz toga problema. Pojedinci ne mogu, jednostavno, kao da je na jedno ušlo, na drugo izašlo. Kao da se nekih to pitanje uopšte ne tiče. Ostavljanjem naređivanja dobra i odvraćanjem od zla pojavljuju se mnoge štete i propasti među ljudima. Ovaj ummet se cijepa, dijeli i slabi neminovno. Srca postaju tvrdokorna i postepeno, malo, pomalo odumiru dok u potpunosti ne umru. U ovom smislu, vjerskom. Dakle, postanu bezosjećajna više. Nema da će ga ajet, da će ga ajet uzdrma, da će doći do njegovog srca, da će zaplakati. Nema da će osjetiti veličinu toga što mu se kazuje Allahovi ajeti i hadisi Resula sallallahu alejhi ve sellem, svejedno mu sve postani. Srce odomrlo. Nema više toga osjećaja. Mnoge nevaljalštine se pojavljuju i šire među ljudima, a vrijednosti nestaju i umanjuju se. Čuje se glas neistine i nevaljalštine, a glas istine biva utišan dok ga u potpunosti ne nestane. I to se dešava na svakome mjestu gdje se napusti ovaj vrlo važan propis. I nije očekivati Allahovu milost i Allahovu pomoć dok se ovo što je Allah tebareke ve teala traži od nas ne izvrši i ne ispuni. Isto tako u mnogim drugim ajetima, mi ćemo gledati ovdje ukratko to spomenemo, spominje se ovo pitanje u množini. Ne odnosi se samo na pojedince. Allahov poslanik, alejhi selam, zar nije prilikom bitke na Bedru pitao svoje ashabe? Pa se prvo javiše ko? Muhađiri. A on je tražio glas Ensarija da se čuje. Pa mu ustade jedan od Ensarija i kaže, Allaho poslaniće, Tako mi je Allah, kada bi ti krenuo preko mora, mi bismo za tobom. I nećemo reći, idi ti i tvoj gospodar pa se borite. Već kažemo, idi ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ćemo sa vama biti. Dakle, nećemo reći kao što su rekli Benu Israil, idi ti i tvoj gospodar pa se borite, mi ovdje ostajemo. Već kažemo, ti i tvoj gospodar se borite, a mi smo sa vama zajedno. Podržavali istinu. U tim najtežijim uslovima, kada se život daje. Ovo ističem posebno, što naš ummet prolazi kroz velika iskušenja. Kroz velika iskušenja. Propaganda je na svakome mjestu. Protiv izvornog i istinskog ispravnog islama. Sve će tolerisati i sve će dozvoliti. Samo ne onaj islam kojem se garantuje uspjeh. I zato ćemo vidjeti, kao što vidimo, da oni koji ne budu dovoljno čvrsti, da će otpadati i da će naš saf, nažalost, bez njih ostati. U ovome slučaju traži se i'tisam. A i'tisam znači čvrsto prihvatanje, da ne postoji mogućnost da ostaviš i napustiš istinu. A to ćeš moći ako budeš onako kako Allah tebareke ve taala kaže: "Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite uz iskreni. One koji će vam kad popustiš reći stani, ne možeš tako. Vrati se istini. A neće ti reći dobro si i ja tako mislim i nastavi tako raditi. Dakle, podržat ga u batilu, podržat ga u neispravnom, u neistini i pomoći njegovog šejtana protiv njega. To je vrlo važno. Ovo je danas vrijeme ispitivanja imana. Vrijeme ispitivanja rada za ovu vjeru. Vrijeme pokazivanja iskrenosti. A isto tako vrijeme licemjerstva. Oni koji ne budu najčvršći, bojat se za njih da vremenom ne otpadnu. I da se vremenom ne udalje od istine. A to ne dolazi odjednom. Preko noći. Hadisi koji nas na to upućuju i ukazuju na to. Između ostalih, da će čovjek spavati. To jeste, ne odnosi se na jedan san da će čovjek noćas zaspati, sutra ustati i drugačiji. Nego se odnosi na san gafleta. Nemara. Postaće nemaran u pogledu svoje vjere. Pa će popustiti u njoj. Pa će popustiti u toj svojoj vjeri. A to je vrijeme iskušenja. Kada će teže biti držati žeravicu u ruci, kada će biti držanje ove vjere kao držanje žeravice u ruci. A ne možeš je baciti, ne možeš je ostaviti i napustiti, a ona te prži. To jeste tvoje pridržavanje vjere, zbog toga ćeš nailaziti na mnoge poteškoće i na ispite. Danas da bi ljudi izašli prividno iz toga iskušenja, jer ljudski nefs traži olakšice i što se kaže liniju manjeg otpora, šta rade? Onda traže nosioce visokih diploma, traže ulemu koji će im odobriti ono na čemu su oni. I kažu, mi slušamo od ovih. To jeste, drugim riječima, nama odgovara ovo što ovi govore. Zato što nam oni olakšavaju, zato što nam oni dozvoljavaju, zato što su nam oni pogodni. Kao da je to na čaršiji biranje, hoću ovo, neću ono. Ne može kod Allaha tebareke ve taala. Taj čin je puno gori nego sam grijeh. Jer kad griješi, grijeh je sam po sebi. Dočim ovo je opravdavanje grija, pa je puno opasnije i još sa sobom jedno akidetsko pitanje što nosi, da čovjek to ne bi radio da nije u sebi pomislio da može lahko kod Allaha proći i da Allah ne zna za to i da može Allah tebareke ve taala prevariti. To je vrlo opasno. Isto tako, hadisi koji govore o naređivanju dobra i odvraćanju zla govore o množini. govore da čovjek mora biti živo uključen u događaje oko sebe. Inače će cijelo društvo, cijela jedna zajednica propast zajedno s onima koji valjaju i s onima koji ne valjaju. Ne smije biti pasivan u pogledu događaja, ne smije nijemo posmatrati to što se oko njega dešava. Ne može musliman biti bez svoga stava, a taj stav zasniva na čvrstim, čistim, jasnim dokazima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ukazujući nam na ovo, kaže u hadisu koje spominje da je hadisi kudsi od Allaha tebareke ve taala, jekulu Allahu azza wa jal, kaže Allah uzvišeni, muru bil ma'ruf, naređujte dobro, podržavajte dobro, budite uz dobro, wanhau anil munkar, i zabranjujte, spriječavajte zlo, qabla an tad'uni fala astajiba lakum, prije nego što me budete molili, dove mi upućivali, ali ja vam se odazvati neću. Neću vam te dove primati, kaže Allah. Wa qabla an tas'aluni fala u'tikum, i prije nego što budete od mene tražili, a ja vam neću dati. Wa qabla an tastansiruni fala ansurkum, i prije nego što budete od mene tražili pomoć, a ja vam je neću dati. Zašto? Upravo zbog toga što ste zanemarili ono osnovno što od vas traženo, a to je naređivanje dobra i odvraćanje od zla. U drugom hadisu kojeg spominje Huzeifa radijallahu anhu, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, والذي نفسي بيده, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. A on je Allahov poslanik, on istinu govori, i da se ne zakune, mi mu vjerujemo. Ali kada se zakune Allahov poslanik alejhiselatu vesselam, to ukazuje na važnost i veličinu toga što će reći. Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Letamurunne bil ma'ruf, ili ćete zasigurno naređivati dobro. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, ili ćete zabranjivati svaku vrstu zla. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا, ili će Allah dati ili poslati na vas svoju kaznu. مِنْ عِنْدِهِ, od sebe. ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ, zatim ćete ga moliti, a on vam se odazvati neće. Ali izbilježi imam i Ahmed. Dakle, takva je situacija u jednom i među jednim narodom koji napusti ovaj veliki princip. Desi se neki munker i nevaljaština, umjesto da se naređuje dobro i odvraća od zla, potiče se na zlo, a odvraća se od dobra. Ako se radi među ženama, potiče se žena, rastavi se ti od svoga čovjeka. Ja da sam na tvom mjestu, nema šanse, nema teorije da bi ja s njim ostala u životu. Je li to naređivanje dobra ili naređivanje zla? To je naređivanje zla i munkera. A sprečavanje dobra. A takvim svojstvom su opisani licemjeri. Ya'muruna bil munkar, naređuju zlo, wayanhawna 'anil ma'ruf, i sprečavaju svako dobro. Wayaqbiduna aydihum, i stišću svoje ruke sve više i više. Zao im potrošiti, dati za Allaha i u ime Allaha tabaraka ve taala. Nesu Allaha fanasihum, Allaha zaboravili, pa je Allah dao da oni budu zaboravljeni. Isto tako među ljudima. Pojavi se munker, ako se desi da jedan to kaže ili se ne desi, ta jedan koji je pokušao da spriječi to zlo, on bude napadnut. on bude napadnut. Umjesto da on bude podržan u tome haku što se suprotstavio batilu, on biva izložen kritici. Ostaje naređivanje dobra na pojedincima. I zato nema ni uspjeha ni rezultata. To je naš musibet i to je naša nesreća. Što se vjera zna i poznaje, ali se po njoj ne radi. Što se ne primjenjuje vjera. I šta onda, nakon toga, kaže uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, šta dolazi nakon upute? Femada ba'del haq? Šta je nakon istine? Illa dalal, osim dalalet i krivi put. Šta hoćemo i nakon toga više? Saznali šta je ispravno i šta je pravo, a nakon toga ili nas to ne interesuje, jer mi znamo. Nismo ko oni džahili što ne znaju. Pa može biti onaj džahil bolji koji nije saznao, pa da sazna da ga Allah uputi, nego ti koji znaš, a nećeš. I oholi se tim svojim znanjem. To je razlog zašto nema u mnogim slučajevima napretka i uspjeha među nama. Zato što se do vjere drži samo teoretski. Samo prividno. A kad se dođe na posao, da se ona primijeni, da se po njoj radi kako treba, e onda ili su ljudi nezainteresovani, indiferentni što se kaže, ili neće da se zamjeraju, ili imaju ovaj razlog, ili imaju onaj razlog, a vidjet ćete ih na kraju da su se o sebi zabavili. Kad nisu htjeli Allahu, o Allahovoj vjeri da brinu, vidjet ćete musibete u tim porodicama. Sa tom djecom, sa tim ženama i ostalim. Dakle, to su musibeti koji zadešavaju one koji napuste naređivanje dobra i odvraćanje zla. Isto tako u drugim hadisima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje nam ljude, opisuje nam jedno društvo kao primjer jedne lađe. I vi znate za taj primjer, koji su jedni gore na palubi, drugi ispod njih. Pa ovima na um pade nekima pojedincima. Uvijek imate tih pojedinaca. Na um pade mu, kaže, da mi ne bismo gore išli da vodu donosimo, da mi izrovimo rupu ovdje u ovoj lađi. Pa direktno da imamo vodu. Kada bi ovi oko njih i ovi iznad njih, a ko su ovi oko njih? To je narod uopšteno. A ko su ovi iznad njih? To su ili vlasti, ili učeni, oni koji imaju mogućnost da narede. Može to biti čovjek u svojoj porodici, može biti imam i neko u džematu, može biti na jednom širem nivou koji je ugledan u svojoj porodici i tako dalje. Dakle, ako ovaj narod uopšteno, ovi koji su oko njih, i oni koji su iznad njih po svojoj učenosti i vlasti i položaju i tako dalje, ušute, ako kažu, to se nas ne interesuje, to se nas ne tiče, to nas ne interesuje. Ne krade šta hoće, što se danas često i najčešće govori. Čak i kad nekoga upozoriš na nešto, kaže, što ti ulaziš, što ti ulaziš u moje privatne stvari. Meni je neki dan ovdje došao jedan. I kaže, nisi ti moj otac. Nisi ti, kaže, moj otac. Jednostavno biva, nemaš pravo da spriječavaš zlo. Pa što to radiš? Pa kaže, ja sam slab u tome. Pa nisi ti više slab za sebe, lično. Nego si slab za cijeli džemat, ti nam štetiš ovdje. Ti zlo unosiš u sam džemat. I koje je to rezonovanje biva? Nisi ti moj otac, znači mogu ja raditi šta hoću. Nisam ti otac s te strane, nisam ni rekao da jesam. Ali jesam odgovoran i zadužen kad vidim munker da ću ga spriječiti. I kad vidim hajr da ću ga podržati. Ali takvo jedno shvatanje i pristup vjeri zaista je žalosno i jedno. Dakle, kada bi ih ovi pustili da radi šta hoće, jednostavno ta bi lađa cijela potonula, a to se dešava upravo sa društvima. Odakle se sida pojavila, odakle ova i ona bolest, odakle? Od pojedinaca je počelo. Pa ovaj uradio, pa onaj, dok to se ne proširi. I onda kasnije postane tako prošireno da se više ne može spriječiti. Vrlo teško. Zato hadisi koji nam govore o tome. Kada jedan narod počne činiti nemoral, tako da javno ga počnu činiti, znači izašlo je više iz kontrole, onda će Allah dati da ih zadese bolesti koje nisu bile među njihovim precima. Dakle, ako dozvoli da to uzme maha i da se to, i da se to proširi. I zato, ako se ta i takva pitanja na vrijeme ne budu rješavala, onda će oni koji budu pozivali na dobro i odvraćali od zla, onda će njih sprečavati u dobro drugi, a naređivati im zlo drugi. Upravo ako se ne bude ono ispravno uspostavilo među ljudima. Kuranski ajet kaže: "Wattaqu fitnatan", bojite se iskušenja. Fitna u arapskom jeziku, šta znači fitna? Znate li? Rekao sam ja iskušenja, ali šta znači fitna? Može biti i to. Razdvajanje dobrog od lošeg. Fetene šej, to radi zlatar ili onaj kovač. Stavi na vatru željezo ili zlato ili nešto, da bi odvojio onu jalovinu od čistog materijala, od čiste te rude. To je fitna. Od toga je fitna dobila ime fitna. Zato Kur'an kaže: "Zuku fitnetekum", džehennemlijama, šta kaže? Osjetite vaš fitne. To jeste tu vatru koja vas prži. Ali na ovome svijetu fitnet jeste iskušenje. To jeste, dolazi musibet, dolazi iskušenje da bi se pokazalo ko je ispravan, a ko nije. I tu se pravi ljudi odvajaju od onih koji su falsifikat, kao i u rudama. Jer i mi smo jedna vrsta čega? Jedna vrsta rude, od zemlje smo nastali. Sve je to. Kaže: "Wattaqu fitnatan", bojte se iskušenja. "La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa", koje neće zadesiti samo one koji su nepravdu učinili među vama. Dakle, da se uz suho otiče i sirovo. I onaj ko bi se reklo da nije kriv, ali kriv je što nije to spriječavao. "Wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab", i znajte da Allah žestoko kažnjava. Ovo su ajeti kuranski, ovo su hadisi Allahovog poslanika alejsatu selam. Ako nije ovako, recite, ima drugi dokaz, nije vala tako, malo je drugačije, to je pretjerano, možda i neko to misli da je tako. Wallahi nije. Jer ovu mi vjeru svoju ne zasnivamo na protivima pojedinaca, na pretpostavkama, moglo bi tako biti, nego na čvrstim, jasnim i čistim dokazima. Ko kaže da je drugačije, neka donese jasne dokaze. Evo Allahove knjige, tu je sunnet Resula sallallahu alaihi wasallam. Samo naš musibet veliki jeste to što znamo, a ne radimo po tome. Što se ne primjenjuje to. Što kažemo bolji smo od drugih. To je naš musibet. Što mi ne čekamo kijametskog dana da nam Allah presudi, nego mi sami sebi tezkiju dali i garanciju: dobri smo mi Allahu. Ne treba, mi smo sami sebe garantovali. Ne uzobila. I zato ovo nije i ovaj govor nije bez razloga i nije bez povoda. I svaki govor nije bez, nijedan govor nije bez povoda. Ovo nije da bi se vrijeme potrošilo između akšama i jacije, da se ders održi subotom u slobodnom vremenu i da kažu ljudi: alhamdulillah, malo smo se odmorili, ojačali imanom, odo smo sad kući. Nego da se po ovome radi, postupa i primjenjuje. Da se negativnosti ispravljaju. Jer ako uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne vidi od nas da želimo ovu vjeru, da volimo ovu vjeru, da žrtvujemo se za ovu vjeru, da radimo po ovoj vjeri, da nastojimo, neće nam pomoći. A kad bi cijeli svijet ustao da nam pomogne, ako Allah nam ne pomogne, nema nam toga ko će nam korist donijeti. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Ako vam Allah pomogne, nema toga koji će vas pobijediti. Wa in yakhdhulkum, a ako vas napusti zbog vaših grijeha, zbog vašeg okretanja od Allahove vjere, فَمَنْ زَلَّذِ يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِ, ko će vas pomoći nakon Allaha? Nema toga ko će vas pomoći. I tu je musibet nas i cjelokupnog našeg ummeta. Što se ne radi po onome što smo saznali i do toga čvrsto i principijelno ne drži. Molim Allah tebareke ve teala da nas učini od onih koji slušaju najbolji govor i prihvataju ga i primjenjuju u svome životu, da nas učini od onih koji rade po i za njegovu vjeru, da nas učini od onih sa kojima je on uzvišeni tebareke ve teala zadovoljan, da nam dadne da dočekamo predstojeći Ramazan u njegovom zadovoljstvu i da nam pomogne u njegovoj pokornosti tebareke ve teala, da musibete i iskušenja u koja smo upali kao ummet, da to od nas otkloni, da učini naša srca bliskim jedna drugima, da odstrani od nas svaku šejtansku vesvesu i njegove spletke i svaku nevaljaštinu, da nas učini od iskrenih mu'mina kojima je obećao svoju pomoć, a uzvišeni Allah tebareke ve teala svoje obećanje sigurno neće iznevjeriti. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.